الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يدل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. دا سورة أعراف دے نهم سپارہ دا آیت نمبر 181 یوسل یو اتیایم تدی زینا پرون آوازی کروشو کہ دا اللہ دا پارا خیستہ خیستہ نمون دیا غرا بلائی دا اللہ نم آخلا دا آغا خیستہ صفات بیانوا بیا دعا وارا دعا دا دا بنا دی ہوئی کسوک وزرو اللذین یلحیدون پی اسمائی پا نمونو کی کجروی کئی کو گوالے کئی سمطلبو یعنی دا اللہ نم اللہ دے رحمان دے رحیم دے منان دے غفار دے قہار دے وہاب دے رزاق دے او دا مشرکان آغی کی کوگوالے پیدا کئی سو کوئی ابو عیسیٰ دے سو کوئی ابو عزیر دے سو کوئی ابو الملائکہ دے اگر سوک لات منات عزا دا اللہ نمونا اگر شرکی نمونا سوک بگوان اخلی نو اللہ فرمائی چی دغا سڑے پا نمونو کی اغا کو گوالے کئی زب اوی بدلا ورکو ما وسوئی چی ٹول خلقی او شان ندی دا اللہ نمون بہترین نمون دی زدکی دیر قیمتی دی چا زدکل جنت تا بزی بخاری مسلم شریف کی حدیث تے تسا مقصد دا پارے دے وئی آغا مقصد بولا اللہ میرا بان فرکی فرمائی وممن خلقنا او سا آغا دی چی مونگا پیدا کلی دی امتن و ڈلا یهدون بالحق چی بیان کئی پا حق باندی و بی عادلون او پا دی باندی اتلل کئی دا قسم آیات مخی 159 نمبر آلتی ام تیر شویو دلتا بیار آغید مخی ویلیو او دلتا ہم وئی نو دلتا دا آیات عام دے او مکینے چی کم آیات کریم راغلے ہو اغا دا موسیٰ علیہ السلام او دا بن اسرائیلو سر او داغی سر تعلقو نو زکمو کرر راغی او دلتا عام دے داغی سر تعلق نشت دیم نو زکوی چی اہدون بالحق دیم بیان کی دا حق وَبِهِ يَعْدِلُونَ او فَدِي بَانْدِيْتْ لَلْقَيْنِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آكَسَانْ شِغَدَوْ جَمْغَنِي زَمْغَيَاتُنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ زَرْدَا چِوْرُورُ بَيْ اُوْچَتُمَا یا سنستدرجهم زردا چی و بین سما یا زردا چی را بکاغما ستا حلکتا من حیث لا یعلمون دا غزینا چی دیوان پوئی دتا وڑو پتنی ایک دم بیرونی سما و املی لهم او محلت ور کدیتا ان قیدی متین زما او تدبیر او ډیر سخت دی زما غریب زمانی ول او ډیر سخت دی غریب تای کېد زکوایو چې دا مشابه دل کېد دی زکه چې ظاهر کې آسان دی او حقیقت کې هغه خسران دی زکو این قیدی متین زما تدبیر اغا دیر سخدین متین دا دا متن دے دم لا پٹو توئی دا سختی نو زکا دلتا متین ذکر شوم بیا مخی ذکر کئی اولم ہی تفکرو آیا دی سوچ نکئی آیا دی فکر نکئی ما بساہبیہم من جنلا چن دے زدی پا ملگری باندی لے والتوب لکدوا مشرکانو بویر چی دا مجنون دے دا ساہر دے دا پلانے دے و دا پلانے دے فلوینا نما بی ساہی بیہم من جلنا ندے ملگری زدی باندی لے والتوب لکن زبان سچی سوک دا دین کار کئی نوائی دادا وای دې له ونې شوه دې د وزګار شوه دې موت به یې نو اکثر سپه سي چې کله یو غریب سره هغه د دین کار کوي د دین بیان کوي نو وای دې له ونې شوه دې بل تر تورا غریب سره دې هغه لږه غوسه ورشي نو وای د دماغ کار پرې خه دې خو چې کله سره مالدار دې نو وای دا چې بلډ پریشر آی شوه دې اگر تبی نوی چی دماغ کار پر قیده نن سبا ٹول چمچگیری دا دا اللہ نا دا یری والا دیر کم دی نو دلتا وی ما بی صاحبیهم من جنلا ساسو ملگرو باندی لی ون توب نده کدا تبلیگیان ازراتا زی دا اللہ دا رزا دا پارا نزمان زغواری نستان سغواری دا اللہ دین تا تدر رسی دا جہنم دا ور ندی بچ قیلی ونی ندی ما بی صاحبیهم من جلنا ندی فمل گرید دی ندی فمل گرید دی باندی لی ون توب نو سشی دی انہو ندی دا الا نذیر مبین دا نذیر دی اخکارا یرون کی دی اخکارا دا عذاب قبر نتائی رئی دا اللہ ندی رئی چی تغیری دی دا اللہ نا تبا جنت تلال شی جہنم نبا بچ شیم اولم ينظروا آیا دی سوچ نکی فی ملکوت السماوات پاغ سلطنت دا اسمانونو کی پاغ بچائی دا اسمانونو کی والارض او دزمکو کی وما خلق اللہ او آغسچی اللہ فدا کردی من شیئن دا سشنا وان عسى ذا وزن لكلام دي نو ان مخفف من المثقل ضمير شانيه ده نو داس بشي وان عسى وانه عسى شان ده نزيدا قد اقترب اجلهم فتاقی سرا نزدید آغن تددی فبأي حديث بعده يؤمنون نفا كما يو خبر باندي پس دا الله دا كتابنا ديو با يقين راوڑي ديو با ايمان راوڑي وان عصا او نزيدا يكونا جشبا قد اقترب اجلهم عن الزين تددي فبأي حديث بعده فكم يو تازا بيان باندي فكم يو تازا بيان باندي بعده فصدد قرآننا يؤمنون دي بايمان دارشي سيد الله پا كتاب باندي دي ايمان نرولي دا الله كتاب ورطا بياني فاغي باندي عمل نكي نو كدير قسي ورطا وكي کډیر اخبارات ورته پڑھاو کې کډیر نزیتونه ورته وکي نو شی ازلی بدبخت دی دی به پیسې میمان نراوړي پیسې باندې یقین نه کوي چې د الله کتاب په دمانه اثر نه کوي ولې زړه ته زنګ لګېدلې دی معمولی معمولی نکتې نه هغه زړه یې تک تور شوی دی گمراه شوی دی مَن یضلل الله الله فرمایي هغه څوک چې گمراه کی الله مَن یضلل الله فغشا باندې چې مهر وایي الله فلا هادی الله نو دش نشته دی دلر لار ښودونکې نو الله پی دا مهر ولې وغو ولی بی اللہ مورا مرسی نا فرمانا دے اللہ پی مہر ولی ہوا گوا مرسی با دا ولی چی دا دا گناہونا دیر شو ایو ایو گناہ بے کولا دین تنرات دو آخر دا چی غزڑی تک تور شو نو ختم اللہ علا قلوبهم اللہ دا دا پزڑ باندی مہر ولگاو د جد عمل د وجنا الله فی د گمراهی مہر ولغی الله ګور ظالم ندی دا داسی اعمال کی چې هغه د انسانیت نه بار دی هغه د الله د کتاب خلاف دی هغه د نبی خلاف دی د جد عمل د وجنا نو وی بلی ماوتاینو هغه ساندورا ولغی خپل ساندو ملکی پخاورو کی خکی ولیش چه گناو ندیو داس یو کارتی والی چی بیا ٹولو مر پجلا جاڑی خو بیرتا نرازی داس یو غلط کارتی سرزد چی ولی اعمال خراب دی دلا کتاب تا نکی ناستو دلا کتاب نارو گردانو آئی واقعی اخبارات والا ذکر کری وا وی دخلیو دخاوان دیر زمین محبت والا کورو او دو بچی او دو ماشومان زمن او غالبا مردان نوکار کی دا واقع شجوا خوچی دا اللہ دا کتاب سر امین نوا نو دے بچر تم دارشتا نکامی ابیگی نو خپلو کی وران شوی دی تو تو میمی را غلی دی اخیر دا چی خد دا پلار کتلی دا سڑے کور کی دی یو ٹیم دا سی را غلی دی چی سڑے وی چی دی خدی لدہ طلاق ورکو ما خزال دی بغو سکی را غلی دا چی دا مال طلاق را کئی نو دا زامن بغو زمان بوزی نو سی چلے کڑے دے پلار ام کور کی نشتے مور ام کور کی نشتے ایسو کور کی نشتے دا بدبخت ایوازی پا کور کی دا دو ما شمان زامن ورسر دی وی دی زالی سی چلو کوچا یو بچے پل را واغستو پا مرے والا زور کو اغی زندی کو آغازی کیا غما شم مفات ولی وی دا خود دی سری بچی ری دا بزمان بوزی چی دا دیم روزی نکمام اغا بل ما سم چی دی خپل رور تا وقتل چی دا ما ابی دا چلو کو اغا مندی وی کل دا یو شیشا تا کی کل دا بل شا تا وی امی ما تا سموایا زبیا ٹاپیانی نوالم گوری ما تا سوانوی پا جڑا جڑی خدا زاری موارلا او اغیر نستا دا دنیا نا ختم کو دا ولی دا قرآن نرو گردانی دا سوچ وکا کم کور کی دا قرآن تیرا ودن کی دا دا کور کی پریشانی آنی پا دا کور کی غمونا دا لا دا پارکی دی کور تا ٹلیفون کوئی نو دا خبر بھئی کوئی بھئی دا مانز سا حال دے بچے سبق وئی کن وئی تاسو تیرا ود کوئی کن کوئی بہترین اخواقی اگر دا چې سحر را پاسي لونو ته وای انګیانو ته وای اول نمبر قران مجید راواله لګ لګ تلاوت وکي بیروت صفکارونو بس ورشي خدا باد بخت بقاریږي پلانې کار ونه شو پلانې ونه شو دا نه وای چې د الله د کتاب تلاوت پاتې نه نه دا سوچ نشي د کور نظام در هم برهني او حدیث کې لري علا کلکم رای و کلکم مسئولون الرای دی خبردار هر سړی په تاسو کې کور کې مشر دی د دې مشرې بار کې وته پوس کې یې مشرې دې څنګه چلولې دا خواږیا به چې کلا هغه جنې په کور کې لور دا نوې دا افسر دا نوکر هغه ګور راغلې دا نوې دا مزدور دا دې ته دا سوچ نه کوي چې دا دا د چا بچی دا د چا د زړه ټوکړه دا څنګه چې ستا دا لور ته بې خفه کېږي نو دغه شان دې په دې نور څوک خفه کېږي بس نور پسې نه ځو نو الله زکه وای مې یذلل الله او چا لرا چې مهر وهو الله فګو د گمراهی فلا هادی الا دلبل څوک هادی نشته دی ويذرهم او فريد دې لرا په طغیانهم په سرکشی د دې کې یعمهون حیران او پریشان د تبچر ته خوشالي نه ملاویږي حیران او پریشان بګرځي بیا وَمِمَّنْ خَلَقَنَا او بازی او سا آغا چی منگا پیدا کری دی امتن وڈلا یهدون بالحق چی بیان بکی رہا کو وَبِهِ يَعْدِلُونَ او پدی باندی بطلل کئی او پدی باندی با فیسلی دا انصاف کئی والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروجن غنی د مونږ آیاتونا سنستدریجهم زردا چې په مزه مزه به راکاغو راو دینه سو په مزه مزه باندې مل حیث لا یعلمون دا غزنا چې دی به بنا پویږي و املی لهم او مهلت ورکدی تا ان کیدی متین زما او تدبیر ډیر خده اولم یتفکرو ایدی سوچ نکی ما بی صاحبیم من جنلا جنشت دی دی پا ملگری باندی لی ون توب چاگا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی اغا دام بیا وارسان علماء کرام دی اغا مبلغین حضرات دین هو اللہ نذیر مبین ندی دام اگر یرون کی کرا اولم یتفکرو اولم ينظروا آیا دی سوچ نکی فی ملکوت السماوات پا بچائی دا اسمانونو کی والارد از مگی بر اسمان تا سوچ وکا سمر بیستنو اسمان ودرولی دے سق سم مخلوق بردیم والارد لاند از مگی تاو گورا یر یوشی باندی نظر کوا وما خلق الله من شيء عجب پیدا کړی دی الله د سجزونو دا وانا عصا او شان دا دې چې نزيدا ايكون قد قتربا اجلهم جشبا پتغ سرابا نزدي او نټه د دې فبي اي حديث بعده نو پکما یو خبر پس دا قران لا يؤمنون دی وای ماندار شي مې يدلل الله چالر چی مہر و خود گمراہی اللہ فلا ہادی اللہ پچا بند چی مہر و آلے مہر و ہو اللہ دا گمراہی فلا ہادی اللہ نو نشتر دا پر بل سوگلار خودن کے ویزروہم افرید دی لرا پی تو یعنیم پسر کا شید دی کی آمہون حیران و فریشان بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن أبرز خلقنا في ذلك أمة يطول